Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας βλέπετε, αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι The Press Project στο YouTube, όπου κάνετε like, κάνετε subscribe, δεν έχει σημασία που δεν τα έχουμε πει ακόμα, θα σας αρέσουνε, θα λέμε ωραία. Πληρώστε εσείς και θα τα πούμε όπως θα βρούμε. Σαν, όπως τα θέλετε. Ναι. Σαν jukebox είναι η φάση. Πληρώνετε και λέμε. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση είναι σαν γουρούνι στο σακί. Άμα τα πληρώνουν χωρίς να έχουν. Σημαίνει πώς θα το παρουσιάσεις και πώς θα το πουλήσεις, Κωνσταντίνε. Φρικτά όπως πάντα. Έτσι, μπράβο. Ποτήρι, όχι απλά μισό άδειο. Άδειο. Λοιπόν, είτε μας ακούτε από το YouTube, λοιπόν, είτε από το ραδιόφωνο The Press Project, είτε από τα FM της περιφέρειας, είτε είστε live, είτε κονσέρβα, καλησπέρες. Και φυσικά στο αγαπημένο chat, εδώ να μας κάνετε παρέα. Το δολαριάκι από κάτω για τα super chat, ο εύκολος τρόπος μέσω του YouTube, ο λίγο πιο δύσκολος, αλλά καλύτερος τρόπος μέσω της πλατφόρμας, στο link από κάτω. Και είναι, Κωνσταντίνε, μία από τις μέρες που η επικαιρότητα τρέχει. Τρέχει η επικαιρότητα πάρα πολύ. Τρέχει η επικαιρότητα, τρέχει προς τα πίσω η επικαιρότητα. Σήμερα είναι η μέρα πριν από οτιδήποτε άλλο, είναι η μέρα μνήμης. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο, γιατί καθώς περνάει ο καιρός έχουμε να αναμετρηθούμε με διάφορα γεγονότα που έχουν συμβεί και από αυτά κάποια είναι πάρα πολύ τραυματικά. Πρώτα απ' όλα για τους οικείους των ανθρώπων που χάνονται, αλλά και νομίζω ότι σε ένα βαθμό τα βιώνουμε ως μια νίκη των δυνάμεων του κακού. Η εξέλιξη, η δικαστική δηλαδή της υπόθεσης του Ζακ, ήταν μια εξέλιξη αποκαρδιωτική. Δεν ξέρω τι μπορεί να περίμενε κανείς, έχουμε μάθει να μην περιμένουμε πολλά, αλλά ήταν μια εξέλιξη πάρα πολύ στενάχωρη. Δεν νιώσαμε ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη, δεν νιώσαμε ότι τιμωρήθηκαν οι φωνιάδες. Θάνο, ήθελα να εκφράσω μερικές σκέψεις, μερικούς προβληματισμούς, αν μου επιτρέπεις. Mm-hmm. Δοκίμασα να γράψω, δεν τα κατάφερα. Οπότε λέω, αφού δεν τα κατάφερα να γράψω, ας τα πω εδώ που είναι πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο ρυψοκίνδυνο, γιατί ενώ στο γραπτό γράφεις και σβήνεις, εδώ πέρα δεν μπορείς να σβήσεις, τα λες και ότι... Πες τα μια και έξω, βέβαιος. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που είχαμε δολοφονίες με πολιτικό χαρακτήρα, δολοφονίες δηλαδή στις οποίες δεν εμπλέκεται ένα ιδιωτικό κίνητρο, αλλά με βάση τα όσα καταλαβαίνουμε και πιστεύουμε εμείς, άλλο ότι μπορεί να ισχυριστεί ο καθένας, με βάση την ανάλυση μας, την οποία τη θεωρώ για την κουβέντα δεδομένη. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις δημόσιας, ακραίας βίας, περιπτώσεις που έχουν καταλήξει σε θάνατο, τον οποίον το κίνητρο είχε σχέση με την ταυτότητα του θύματος. Και βλέπουμε κάποιους από τους γονείς, όχι όλους, κάποιους από τους γονείς να παίρνουν μετά μια θέση μέσα στην... όχι όπως λέμε τοποθετούμε για κάτω, όχι να εκφράζονται απαραίτητα. Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Αλλά το βασικό είναι ότι γίνονται σύμβολα αυτής της δημόσιας συζήτησης που ακολουθεί το χαμό του παιδιού τους. Προφανώς περισσότερο έχει συμβεί με τη Μάγδα Φύση, αλλά νομίζω ότι και ο Μάγκος και οι γονείς του Ζακ καταλαβαίνουμε ότι έχουν σιγά σιγά μια αξία συμβόλου για αυτόν τον φοβερό πόνο που νιώθουν. Και έχω την εντύπωση, αυτό που προσπαθούσα να πω δηλαδή και που δεν κατάφερα να το αρθρώσω έτσι κάπως συγκροτημένα ώστε να το κάνω κείμενο, ότι η συμμετοχή αυτών των ανθρώπων σε αυτή τη συζήτηση είναι και ένας τρόπος που δίνει ένα νόημα εκ των υστέρων. Τίποτα δεν μπορεί να απαλύνει ένα χαμό, αλλά δίνει ένα νόημα στον χαμό με την έννοια ότι, ότι συνδέει τη μνήμη του δικού τους προσώπου που χάθηκε με τη μοίρα των πραγμάτων για τα οποία πολέμησε. Αυτό νομίζω ότι είναι το, ότι είναι το, αυτό που με απασχολεί, αυτό που προσπαθώ να σκεφτώ και να καταλάβω στις περιπτώσεις αυτών των γονιών που επιλέγουν το, το πένθος τους να μην είναι ιδιωτικό. Προφανώς δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, δεν λέει κανείς τους ανθρώπους πώς θα κάνουν τι. Στεκόμαστε με ιερό δέος απέναντι στην, στο πένθος ενός γονιού που έχει δολοφονηθεί το παιδί του. Νομίζω όμως ότι στις περιπτώσεις αυτές που συμμετέχει κανείς σε αυτή τη δημόσια συζήτηση είναι σαν εκ των υστέρων, παρότι προφανώς δεν θα ήθελε κανείς ποτέ το παιδί του να γίνει μάρτυρας, αλλά εκ των υστέρων νιώθεις ότι υπηρετείς κάποιους από τους σκοπούς στους οποίους αφιέρωσε την, τη ζωή του, ή και να μην την αφιέρωσε, γιατί δεν θέλουμε να είμαστε μόνο ένα πράγμα, θέλουμε και αυτό που λέει το τραγούδι της μητέρας του Ζακ, του στίχους, από αυτό που λένε οι στίχοι που, που έγραψε, ότι δεν ζητάς να τον ταυτίσεις, θα ήθελες να είναι και χίλια δυο άλλα πράγματα, απλά και καθημερινά που τον έκαναν άνθρωπο και όχι μόνο κοινωνικό αγωνιστή. Ρούχα στο πάτωμα, ναι. Απλά καθημερινά πράγματα. Αυτό που μας κάνει να είμαστε απλώς άνθρωποι δίπλα στους αγαπημένους μας. Αλλά έχω αυτή την εντύπωση ότι αυτό που εκπροσωπούν αυτές οι θλιμμένες φιγούρες είναι η προσπάθεια, η μνήμη αυτή να συνδεθεί με ένα πολιτικό μήνυμα που συνεχίζει όχι πια με την απλή ιδιωτική μορφή της ανάμνησης ενός ανθρώπου, αυτόν που πέρασε κάποιος μαζί με τον Ζακ, αφορά περισσότερους ανθρώπους και αρχίζει και συνδέεται με όλα αυτά τα οποία ενσαρκώνει πια, τα οποία νιώθουμε αναδρομικά ότι ενσάρκωνε το πέρασμά του από αυτόν τον κόσμο. Και αυτό νομίζω ότι όσο και να μην, προφανώς δεν χίλιες φορές κανένας άνθρωπος να μην, να μην χανόταν στα χέρια δολοφόνων. Ωστόσο έχω την εντύπωση ότι αυτό δημιουργεί μια συνθήκη τέτοια που μπορείς να πεις αυτό που το δεν ήνθισε Ματέος του Εμπειρίκου, να πεις ότι οι άνθρωποι αυτοί που χάθηκαν τόσο πολύ βάρβαρα και άδικα άφησαν κάτι πίσω τους στο οποίο οι επόμενοι ακουμπάνε για να γίνουμε λίγο καλύτεροι, λίγο λιγότερο βάρβαροι. Αυτό νομίζω ότι προσπαθώ, ότι γυροφέρνω με το μυαλό μου καθώς βλέπω αυτές τις ιερές για μένα φιγούρες των ανθρώπων που πενθούν το παιδί τους και που δεν το πενθούν έχοντας αποσυρθεί. Ξαναλέω το, δεν διανοούμε να πω ότι αυτό είναι καλύτερο από κάτι άλλο. Καμία υπόδειξη δεν μπορεί να κάνει κανείς. Απλώς λέω τι κρίνεται για μας που δεν είμαστε οι οικοί αυτών που χάθηκαν. Εγώ δεν ανήκω στους φίλους των προσώπων αυτών που ανέφερα πριν, που έχουν δολοφονηθεί. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω τι σημαίνει για μας η παρουσία, η δημόσια αυτών των ανθρώπων, των συγγενών, για ό,τι μένει στη μνήμη την πολιτική. Θάνο. Μένα πάντα με εντυπωσιάζει η δύναμη ψυχής αυτών των ανθρώπων. Συμβαίνει κατά κόρον με την Μάγδα Φίσα. Συμβαίνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο με την οικογένεια του Ζακ, που εκφράστηκε, παράδειγμα, μέσω των στίχων που έδωσε στον Σπύρο Γραμμένο και με δηλώσεις κατά τη διάρκεια της δίκης, απαντώντας στις συνεχείς επιθέσεις που έχει δεχθεί ο Ζακ, η Ζάκη, όλα αυτά τα χρόνια. Συμβαίνει αυτό το διάστημα με τον Γιάννη Μάγκο, τον πατέρα του Βασίλη, που είναι σε μεγάλες εκδηλώσεις κατά της καταστολής, με μια ταμπέλα, Βασίλης Μάγκος όχι στη συγκάλυψη, ένα δικό του μήνυμα, στέκεται εκεί. Είναι φοβερό που είναι πάντα εκεί, δηλαδή τις τελευταίες μέρες ήταν και στη συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Μετά ήταν στην αντικατασταλτική πορεία στα προπύλαια. Είπαμε και δύο κουβέντες και ήταν πάρα πολύ απλό το τι μου είπε, το ότι είναι μια αντικατασταλτική πορεία. Ο γιος μου Βασίλης ήταν θύμα της καταστολής. Έτσι ήταν πάνω κάτω τα λόγια του. Είναι αυτονόητο ότι θα ήταν εκεί. Και υπάρχουν, και απλώς με εντυπωσιάζει αυτή η δύναμη ψυχής. Νομίζω ότι το πένθος είναι κατά κόρον μια ιδιωτική στιγμή, είναι μια στιγμή που έχεις πάρα πολλά να διαχειριστείς και προτιμάς να απομονώνεσαι, να το διαχειρίζεσαι μόνος σου, μόνη σου, μόνος σου. Και ενώ χρειάζεται δύναμη αυτή η διαχείριση, παράλληλα εσύ βάζεις και άλλη δύναμη ώστε να συμμετέχεις σε μια δημόσια κουβέντα. Μια δημόσια κουβέντα που μπορεί να πηγαίνει και ένα βήμα από τη δικιά σου υπόθεση, ένα βήμα παραπέρα από τη δικιά σου υπόθεση, από αυτό που σε αφορά. Μπορεί να εκτείνεται στο φαινόμενο Χρυσή Αυγή, μπορεί να εκτείνεται στην αποδοχή της διαφορετικότητας, μπορεί να εκτείνεται γενικότερα στην αστυνομική καταστολή. Οπότε παίρνεις αυτό το πράγμα και εσύ απλώς έχεις το θάρρος και βγαίνεις μπροστά. Γι' αυτό όποτε ή επικοινωνούμε ή μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους που έμειναν πίσω και διαχειρίζονται αυτό το τεράστιο τραύμα, εγώ απλώς το προσεγγίζω με μια συστολή και ναι, με ένα κάποιο δέος. Θέλω να πω ότι όσο μπορώ τώρα να κάπως να ξεκαθαρίσω τη σκέψη μου σε αυτό, ότι δεν δίνουν μόνο σε αυτό, δεν είναι μόνο παραπάνω προσπάθεια. Έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι αυτοί αντλούν και δύναμη από αυτό. Η Μάγδα Φυσέ έδωσε μια ωραία απάντηση στην Δανάη Μπαρτσόκα στην συνέντευξη που παραχώρησε τώρα πριν από λίγες μέρες, που έλεγε, τι λένε, σηκώνεται στην πλάτη σας τον αντιφασισμό, και λέγεται, σηκώνω τον αντιφασισμό. Στέκονται στο πλάι μου αυτά τα παιδιά, το φασισμό σηκώνω στους ώμους μου, γιατί από αυτόν έχασε το παιδί της. Εγώ νιώθω ότι αυτό το στέκονται πλάι μου και για τους γονείς του. Ζάκο, όσο μου επιτρέπετε τώρα να διατυπώσω έτσι μια κρίση από μια απόσταση, έτσι, δεν το λένε οι ίδιοι, το λέω εγώ. Νιώθω ότι έχει μια σημασία, επειδή η ιδιωτική ζωή είναι πάντα κάτι άλλο. Επειδή το πώς μιλάει κάποιος με τη μάνα του, με τον πατέρα του, δεν είναι το ίδιο πράγμα, ούτε με το πώς μιλάει με τους φίλους του, στην περίπτωση της ομοφιλοφιλίας, πολύ, πολύ περισσότερο, αλλά και αυτό δεν περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της ζωής μας. Η σχέση μας με τους γονείς μας είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία νιώθεις ότι κάπως δικαιώνεται και ένα κομμάτι της ζωής των παιδιών αυτών που χάθηκαν, το οποίο ήταν το πιο δημόσιο, κοινωνικό, πολιτικό. Για να πάμε και στο πιο ειδικό, σήμερα συμπληρώνονται 4 χρόνια τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Είναι η πρώτη επέτειος που έρχεται μετά τη δικαστική απόφαση. Μια δικαστική απόφαση που καταδίκασε τους δύο μεν, είναι εκτός φυλακής δε. Και μάλιστα η πιο σοκαριστική είναι η περίπτωση του Μεσίτη, που 2 μήνες μετά ξαφνικά το αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό οικογενειακών λόγων, τα οποία δεν υπήρχαν 2 μήνες πριν, και έμεινε ελεύθερος. Γιατί για τον κοσμηματοπόλη υπήρχε, νομίζω, της ηλικίας το, ναι, και σε αυτό το ζήτημα, και την αθώση με οριακή πλειοψηφία, με το 4-3 των αστυνομικών, των 4 αστυνομικών. Έρχεται δηλαδή σε μια ειδική συνθήκη. Τις προηγούμενες φορές μιλούσαμε και για τη δίκη που έρχεται ή κάποια στιγμή ότι πρέπει να λογοδοτήσουν. Αυτά λέγαμε σε προηγούμενες επαιτίους. Είναι μια μέρα, όπως όλοι σε πέτει, που είναι μια καλή ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε. Είναι καλό να θυμηθούμε συγκεκριμένα γεγονότα. Εγώ πάντα κρατάω το ότι υπήρχε πολλής κόσμος που σοκαρίστηκε ακόμα και όταν δεν ξέραμε την ταυτότητα του θύματος, ακόμα και όταν ακούγαμε για έναν ληστή στην Ομόνοια, όταν βλέπαμε το βίντεο με τις κλωτσιές και η λεζάντα ήταν, ή αυτό που υπέθεται κάποιος τέλος πάντων, είναι ότι πήγε να κλέψει. Συνοψίζεται σε αυτό που λέμε τον Κωνσταντίνο πολλές φορές, το «και ληστής πρεζάκι να ήταν, έτσι θα κάναμε». Γιατί η αυτοδικία και όλη αυτή η θηριωδία που είδαμε δεν είναι για μια κοινωνία σαν αυτή που θα θέλαμε να έχουμε. Δεν ξέρω κατά πόσο την έχουμε. Το κρατάω αυτό πάντα γιατί ήταν η πρώτη αντιδράση στα social media και τις θυμάμαι εκείνες τις ώρες. Φυσικά τη δολοφονία χαρακτήρα που ακολούθησε. Και που δεν σταμάτησε ποτέ. Δεν σταμάτησε ποτέ παρά τα στοιχεία που έβγαιναν για τις ουσίες που ήταν καθαρές τοξικολογικές, παρά σχετικές διαρροές που έβγαιναν από την αστυνομία για κοκτέιλ ουσιών και δεν ξέρω εγώ τι άλλο ψέμα. Ναι, παγκάλωψη στην τηλεόραση, στη Στεφανίδου, στο κανάλι του Καρατζαφέρη. Να πούμε ότι δεν σταμάτησε ποτέ να αναφέρονται στη ληστεία, ναι, στο δικαστήριο. Ποτέ δεν σταμάτησε αυτό μέχρι το τέλος. Το μαχαίρι που δεν υπήρχε πουθενά. Αυτό δεν σταμάτησε μέχρι το τέλος. Ναι. Και αυτό παγίωσε και συγκεκριμένες αντιλήψεις σε μια μερίδα της κοινωνίας που αυτό τη βόλευε να πιστέψει. Όταν συμβαίνει αυτό, όποιο άλλο στοιχείο και να σου δώσει κάποιος, όση σύγκρουση και με την πραγματικότητα να σου έρθει, δεν αλλάζει άποψη. Γιατί αυτό σε βολεύει να υποστηρίξεις για να μην πεις ότι πιστεύεις ότι καλά του κάνανε. Ότι του άξιζε. Αυτό είναι. Συζητούσαμε με τον Δημήτρη Μιστακίδη για τις παράλληλες πραγματικότητες, όπως τα χημικά στο Απιθύτα. Αλλά από ένα σημείο και μετά δεν είναι παράλληλες πραγματικότητες. Όταν έχεις 100 στοιχεία που σου λένε συνέβησαν έτσι τα πράγματα, και στην περίπτωση του Ζουζάκ έχουμε 100 στοιχεία που λένε ότι συνέβησαν έτσι τα πράγματα, και απλώς δεν το πιστεύεις και εσύ επιμένεις σε κάτι που έχει καταρριφθεί, είτε είναι ο ληστής Πρεζάκη, είτε είναι τα χημικά που δεν πέσα στη συναυλία, είτε δεν ξέρω εγώ τι. Απλώς ψάχνεις ένα φύλλο σικής για να καλυφθείς. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό. Δεν ξεχνάμε το ότι και πάλι οι αστυνομικοί κρίθηκαν πολλά παραπάνω από απλοί πολίτες και πέρασε τελικά στο δικαστήριο ότι το κάνα σύμφωνα με τα εγχειρίδια, έστω και με οριακή πλειοψηφία. Η πλειοψηφία είναι πλειοψηφία, δεν μετράνε αυτά. 4-3-4-3. Και να θυμίσω μια κουβέντα μόνο. Συγγνώμη, Θάνο. Και φυσικά και τις αντιδράσεις και το ότι συνεχίζεται και υπάρχει ένα κύμα αλληλεγγύης, ένα κύμα μνήμης στη Ζάκη και σε αυτά που συμβόλιζε ως άνθρωπος και στην αποδοχή της διαφορετικότητας που νομίζω ότι σιγά σιγά περνάει λίγο σε αυτό. Δηλαδή η κοινωνία πηγαίνει, όσο και αν θέλει να κάποιοι να την κρατήσουν πίσω, πηγαίνει μπροστά σε τέτοια ζητήματα. Δυστυχώς πηγαίνει με αίμα. Ο όρος γυναικοκτονία είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ήμασταν περιθωριακοί όταν το χρησιμοποιούσαμε το 18-19, πλέον έχει σαχθεί περισσότερο στο δημοσιολόγο. Με αίμα προχωράμε σε τέτοια ζητήματα. Είτε έμφυλα είτε της διαφορετικότητας. Αλλά νομίζω ότι αυτή η αποδοχή στο διαφορετικό μεγαλώνει. Εγώ ήθελα να σταθώ σε μια πτυχή μόνο, σε αυτό που είπε ο Δημήτρης Χριστόπουλος όταν κατέθεσε στο δικαστήριο και είχε πει αν ήμουν εγώ έτσι όπως είμαι εντυμένος αυτή τη στιγμή δεν θα είχε συμβεί το ίδιο. Και αυτό έχει μια σημασία γιατί ένα από τα επιχειρήματα που δεν σταμάτησαν ποτέ να ακούγονται σε αυτή την υπόθεση ήταν ότι πού το ξέρανε και πού ξέραν ποιος είναι αυτός και πού ξέραν τι κάνει και τι δεν κάνει και τις προτιμήσεις του, τις σεξουαλικές. Δεν είναι τόσο... λέγεται με πάρα πολύ φόρο. Αυτό δεν είναι και τόσο πιστικό πια αυτό το επιχείρημα. Δεν πρόκειται για πράγματα τα οποία είναι φτασφράγιστα μυστικά. Είναι πράγματα τα οποία φαίνονται, ακούγονται. Είναι ένα μέρος της παρουσίας των ανθρώπων. Οπότε αυτό που από την αρχή είχαμε καταλάβει, νομίζω ότι έχει στην πορεία των εξελίξεων δικαιωθεί. Δηλαδή ότι τα ίδια αντανακλαστικά που επέδειξε η κοινωνία μετά τη δολοφονία, η σκύλευση, η απίστευτη, η αδιανόητη σκληρότητα με την οποία εκφράζονταν, το μίσος με το οποίο εκφράζονταν για τον Ζακ, τη Ζάκη, το μίσος αυτό είναι το ίδιο μίσος που επέτρεψε να συμβεί αυτή η δολοφονία μέρα μεσημέρι μας στην Αθήνα. Λοιπόν, είναι η πορεία στις 7, πορεία στο σημείο της δολοφονίας. Και στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Πρες στις 5, σε επόμενο stream που θα ανοίξει. Καλώς εχόν των πραγμάτων, καλεσμένος ο αδελφός του Ζακ, ο Νίκος Κωστόπουλος, θα μιλήσει στη Γεωργία Κρυεμπάρδη και στην Εκταρία Ψαράκη. Θα αλλάξουμε θέμα, όπως λέει το κλισέ. Πάμε να αλλάξουμε γιατί θέμα. Έχουμε πολλά σήμερα. Θα έχουμε και τηλεφωνικές συνομιλίες για κάπως μη, για θέματα που δυστυχώς είναι στο περιθώριο της επικαιρότητας. Θα πούμε στη συνέχεια μετά το διάλειμμα. Εξεταστική για υποκλοπές. Είχαμε κάτι εξελιξούλες εκεί πέρα. Είχαμε μια κατάθεση που ήταν αρκετά αποκαλυπτική με βάση τα όσα μας μεταφέρονται. Κατέθεσε λοιπόν ο κύριος Ράμος, ο οποίος είναι επικεφαλής της ΑΔΑΕ. Και αυτό που φαίνεται να προκύπτει με βάση τις διαρροές, αλλά μην μας πρίζουν τώρα με τις διαρροές, ας μας δίναν πρόσβαση, ας βάζανε κάμερες εκεί πέρα να παρακολουθούμε τη διαδικασία, να μην... Δεν έχει διαψευτεί τίποτα από αυτά που θα πούμε. Έχει περάσει σχεδόν 24 ώρες. Ναι, είναι γενικόλογες ότι δεν το είπε έτσι, αλλά στην πραγματικότητα επί της ουσίας για αυτά που θα συζητήσουμε τώρα δεν έχει υπάρξει διάψευση. Αυτό που είπε ο Χρήστος Ράμος στην εξεταστική είναι ότι το αρχείο με το περιεχόμενο, ο φάκελος του Ανδρουλάκη καταστράφηκε με ευθύνη του διευθυντή της ΕΕΠ, του κυρίου Κοντολέοντος, όταν έγινε η καταγγελία και την παρακολούθηση. Τώρα αυτό δεν ανήκει στα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να ακούμε με τόση στοικότητα. Απλώς αυτό είναι το στυλ που έχουμε υιοθετήσει όλοι για να μπορούμε να ζούμε. Για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε κάθε μέρα. Ναι, ακριβώς είναι για να μπορούμε να συνεχίσουμε να περπατάμε με τα πόδια και όχι με τα χέρια, να μην βαράμε τα κεφάλια μας στον τοίχο. Mm-hmm. Για να μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε να καταπίνουμε αυτήν την πραγματικότητα χωρίς να χάνουμε τον έλεγχο της ζωής μας, λέμε, α, μάλιστα, είπε δηλαδή mm-hmm. ότι καταστράφηκε το αρχείο mm-hmm. που περιλαμβάνει τις πληροφορίες για το γιατί παρακολουθούνταν αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Όταν ένα αρχείο καταστρέφεται, γιατί το είχαμε ακούσει ότι καταστράφηκαν τα αρχεία, είναι λίγο λάθος η παθητική φωνή. Κάποιος έδωσε την εντολή. Δεν υποστηριζόταν από τη μεριά της κυβέρνησης ότι αυτό είναι μια πολύ τακτική διαδικασία και συμβαίνει κάθε τόσο. Δεν είχαν και βάλαν και καινούριο σύστημα στην ΕΕΠ. Καλά, το και τόσο κατέστρεψαν τα παλιά. Ποιος δεν το κάνει πρώτα απ' όλα, μπορεί και να τους χάθηκε. Ποιος δεν την έχει πάθει με ένα Word που δεν πάτησε το save και χάθηκε το αρχείο. Επειδή ήταν λίγο περίεργο να χάθει το αρχείο και επειδή είχε υποστηριχθεί κιόλας ότι κάποιος έδωσε την εντολή, ρε παιδιά. Ποιος μπορεί να δώσει την εντολή? Ο διοικητής της ΕΕΠ. Ποιος είναι ο διοικητής της ΕΕΠ? Ο άνθρωπος που επιλέχθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου και για χάρη του οποίου άλλαξε ο νόμος, γιατί δεν είχε τα τυπικά προσόντα ο κύριος Παναγιώτης Κοντολέων για να αναλάβει διοικητής της ΕΕΠ. Οπότε, ποια είναι η ΑΔΑΕ? Ξεκινήσουμε την αλφαβήτα. Η ΑΔΑΕ είναι αρχή διασφάλισης των απορρίτων επικοινωνιών. Δηλαδή, είναι η αρχή που έχει προβλεφθεί για να ελέγχει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Να μην είναι ένα παρακρατικό παραμάγαζο η ΕΕΠ, να το πούμε ομά. Αν μου επιτρέπεις. Και γι' αυτό ακριβώς και ο κύριος Ράμος είπε ότι δεν είναι δυνατόν να επικαλείται κανείς το απόρριτο. Ναι. Η δουλειά τους εκεί πέρα είναι να ασκούν έλεγχο. Mm-hmm. Δεν μπορεί κανείς να πει, α, εμένα δεν μπορείτε να με ελέγξετε, έχω απόρριτο. Όχι, γι' αυτό υπάρχει αυτή η επιτροπή. Είσαι εκεί προκειμένου να απαντήσεις στην ΑΔΑΕ για να μπορούμε και εμείς να ξέρουμε αν προστατεύονται τα συνταγματικά μας δικαιώματα. Mm-hmm. Όχι, είναι η απάντηση. Όχι. Ας απαντήσουμε κάπως γρήγορα σε αυτό, δεν είναι μεγάλο ερώτημα. Ο κύριος Ράμος είχε φανεί ότι έχει το θεσμικό ρόλο, ότι ανταποκρίνεται, συγγνώμη, στον θεσμικό του ρόλο από την κατάθεση που έδωσε στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Επιτροπή ΠΕΓΚΑ. Είχαμε τον Σταύρο Μαλιχούδη αμέσως μετά και μας έλεγε ότι ήταν η εξαίρεση στους υπεύθυνους, ο Ράμος ανάμεσα στους υπεύθυνους που κλήθηκαν να δώσουν απαντήσεις στους ευρωβουλευτές. Κάποια πράγματα δεν τα ήξερε, αφού δεν του δίνουν στοιχεία, αλλά τα απαντούσε όλα με το θεσμικό του ρόλο και όσο μπορεί να γνωρίζει. Οπότε εμφανίστηκε στην Επιτροπή, είπε πολύ απλά: δεν με δεσμεύει κανένα απόρριτο, και είπε: 29 Ιουλίου, ο Παναγιώτης Κοντολέων, τότε διοικητής της ΕΕΠ, δίνει εντολή να καταστραφεί το αρχείο της παρακολούθησης Ανδρουλάκη. Η ημερομηνία έχει σημασία. Γιατί στις 29 Ιουλίου διαβιβάζεται η μήνυση Ανδρουλάκη στον Άριο Πάγο στην ΑΔΑΕ. Σιγά σιγά πρέπει δηλαδή να καταλαβαίνουν στην ΕΕΠ λογικά ότι θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις. Ένα. Και δύο, την ίδια μέρα, σύμφωνα πάντα με τις διαρροές, ο Κοντολέων πηγαίνει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και λέει ψέματα στη Βουλή, σύμφωνα με το ράμο. Δηλαδή, έχεις δώσει μια εντολή, καταστρέψε το αυτό, και μετά πας στη Βουλή και λες, όχι, δεν παρακολουθούσαμε, δεν ήξερα, δεν έκανα. Και μετά μάθαμε ότι παρακολουθούσες. Μετά παραδέχτηκες, μάλλον, ότι παρακολουθούσες. Και όχι μόνο η ημερομηνία που συμπίπτει, και είναι άλλη μια σύμπτωση. Ότι σύμφωνα με το ράμο γίνονται την ίδια μέρα. Έχουμε 4-5 συμπτώσεις αυτή τη στιγμή. Να τις πούμε επιγραμματικά. Και μόνο η εντολή καταστροφής του αρχείου, τη στιγμή που έχει αρχίσει να γίνεται πολιτικό θέμα, είναι αδιανόητο. Σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει, θα το πω εύσχημα, μια πολύ θεσμική κίνηση μετά από αυτό. Ποινικές ευθύνες. Αυτό που λέμε είναι ποινικές ευθύνες. Αν ισχύουν όλα αυτά. Ποινικές ευθύνες. Αν δεν λέει ψέματα και αν ισχύουν οι διαρροές που δεν έχουν διαψευστεί, αυτό είναι καταγγελία για ποινικές ευθύνες. Εγώ νομικός δεν είμαι. Ναι, ρε παιδί. Νομικοί γράψανε. Λέμε τώρα ότι καταστρέφονται τα στοιχεία αυτά που θα εξηγούσαν για ποιο λόγο παρακολουθήθηκε. Όταν ορίονται ότι καλώς παρακολουθήθηκε. Τεκμηριωμένα σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ και νομότυπα σύμφωνα με όλους όσοι έχουν ερωτηθεί μέχρι τώρα, υπάρχει ένα ερώτημα που λέει, και γιατί δεν τα αφήσατε αυτά τα στοιχεία, ρε παιδιά, και γιατί τα καταστρέψατε αυτά τα στοιχεία. Μία εύλογη απάντηση, που είναι αυτό που συζητούσαμε με την Ελίζα Τριανταφύλου και τον Τάσο Τέλογλου πριν από λίγες μέρες, είναι ότι όταν τα στοιχεία αυτά θα έδειχναν ότι δεν προέκυπτε τίποτα, θα αναρωτιόταν κανείς και γιατί συνεχιζόταν η παρακολούθηση για έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται ότι δεν εμφανίζει στις συνομιλίες του, στις επικοινωνίες του, τίποτε το επιλείψιμο. Mm-hmm. Για ποιο λόγο τον παρακολουθούσατε αφού δεν έκανε τίποτε που να απειλεί την εθνική ασφάλεια και δεν ήταν μέλος ενός κυκλώματος του οργανωμένου εγκλήματος. Για ποιο λόγο τον παρακολουθήσατε και φαίνεται ότι η καταστροφή των αρχείων αποσκοπεί ακριβώς στο να μην μπορεί να τεθεί, να μην μπορεί να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Αλλά το ερώτημα να τεθεί μπορεί. Γιατί αυτή τη στιγμή εκεί είμαστε. Είμαστε εκεί που επιστρέφουμε σε αυτό το ερώτημα και λέμε, παιδιά, εσείς που καταστρέψατε το αρχείο αυτό της παρακολούθησης, γιατί τον παρακολουθούσατε? Το αρχείο αυτό θα μας έδινε κάποιες απαντήσεις. Εδώ πέρα αυτό, η καταστροφή των στοιχείων δείχνει ενοχή. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Αν ήταν όλα νομότυπα, δεν θα χρειαζόταν να γίνει αυτό, δεν θα χρειαζόταν να υπάρξει αυτή η κίνηση. Η κίνηση αυτή δείχνει φόβο. Εγώ δεν χρησιμοποιώ συχνά αυτές τις εκφράσεις, τα σε πανικό η Νέα Δημοκρατία, αλλά εδώ συζητάμε ότι ο άλλος έχει συλληφθεί, όχι από την αστυνομία, αλλά έχει προκύψει ως δημόσιο ζήτημα μία πράξη του, για την οποία καταστρέφει στοιχεία. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω αυτό. Κατηγορήσε ότι κατέστρεψε στοιχεία. Κάποιος πρέπει εδώ πέρα ή να διαψεύσει ολοκληρωτικά όλο αυτό που σύμφωνα με όλη την αντιπολίτευση κατήγγειλε ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής της ΑΔΑΕ, ο Ράμος, ή να καλέσει κάποιος τον κύριο Κοντολέοντα και να του πει, για έλα εδώ, έχεις καταστρέψει, αγόρι μου, εσύ αρχεία, γιατί? Λογικά δεν είναι αυτά τα ερωτήματα σε κανονικό κράτος? Λογικά νομίζω ότι είναι. Και εμένα έτσι είναι ακόμα μία σύμπτωση αυτό που φέρεται να υποστήριξε, και πάντα το λέμε αυτό, ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ. Επιγραμματικά μετράμε τώρα. Διάλεξαν τον Κοντολέοντα χωρίς προσόντα. Άλλαξαν τον νόμο για χάρη του Κοντολέοντα. Διέκοψαν την παρακολούθηση του δημοσιογράφου του Θανάση Κουκάκη από την ΕΕΠ, όταν ο Θανάσης Κουκάκης έκανε τη σχετική καταγγελία και ενημερώθηκε ότι παρακολουθείται. Τα μηνύματα, οι παρακολουθήσεις, οι απόπειρες παρακολουθήσεων με το κακόβουλο λογισμικό, το Predator, σχετίζονται χρονικά στις υποθέσεις Ανδρουλάκη και Κουκάκη με τις παρακολουθήσεις από την ΑΕΠ. Που λες, υπάρχει ένα στοιχείο εκεί πέρα που ήθελε εκείνο το διάστημα να μάθει τι κάνει ο Ανδρουλάκης και ο Κουκάκης. Ένα ερώτημα. Όταν ο Κουκάκης ζήτησε από την ΑΔΑΕ επίσημα να μάθει ότι παρακολουθείται, μετά από 20 μέρες ήρθε η τροπολογία που κατήργησε το δικαίωμα της ΑΔΑΕ να ρωτάει την ΑΕΠ. Και ακόμα μια σύμπτωση αυτή με την καταστροφή των αρχείων ακριβώς εκείνες τις μέρες. Νομίζω ότι τις είπα όλες, επιγραμματικότατα, τα έχουμε ξαναπεί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στην πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν η πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πει μια κουβέντα για τις παρακολουθήσεις, γιατί συμβαίνει το εξής με την πρόεδρο. Έχει απόψεις για κάποια ζητήματα, για το φράτ στον Εύρο, για την υπόθεση Λιγνάδη και για τα λαϊκά δικαστήρια έχει άποψη, αλλά δεν έχει άποψη για τις παρακολουθήσεις που λες. Αφού δεν θες να το παίζεις πρόεδρος διακοσμητική και δεν θες απλώς να μην τοποθετήσεις για τίποτα και να είσαι εκεί μόνο για θεσμικό ρόλο και σε συνθήκες τεράστιας κρίσης και δεν ξέρω εγώ τι, και τοποθετήσεις για κάποια ζητήματα, πρέπει να τοποθετήσεις και για άλλα ζητήματα που μπορεί να συμφωνήσουμε ότι είναι κάπως σοβαρά. Γιατί όταν τοποθετήσεις για ένα ιδιωτικό θεωρητικά ποινικό ζήτημα όπως είναι η δίκη Λιγνάδη και γενικά για τη δικαιοσύνη, εδώ πέρα έχουμε συνταγματικό ζήτημα, έχουμε πολιτικό ζήτημα, έχουμε πολύ σοβαρές καταγγελίες, έχουμε παρακολουθήσεις πολιτικού αρχηγού. Έχουμε παραιτήσεις που δείχνουν ότι αυτό έχει μια διάσταση αντικειμενική, χειροπιαστή. Δεν είναι δηλαδή, αν ήμασταν στο επίπεδο του μούπε σούπα, θα μπορούσε κανείς να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του και να πει ότι καταγγελίες είναι προς το παρόν, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Επειδή έχουμε τις παραιτήσεις, μπορούμε να πούμε ότι κάτι έχει γίνει εδώ πέρα. Αλλά τέλος πάντων αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το ιδιωτικό ζήτημα της υπόθεσης Λιγνάδη θα αναφαίνεται ότι είναι πολιτικό, αλλά είναι πολιτικό με την έννοια της υπεράσπισης των συμφερόντων, των πολιτικών που φρόντισαν να βρίσκεται σε αυτή τη θέση η κυρία Σακελαροπούλου. Ναι, και μια που πες για συμφέροντα και για να το κλείσουμε, πάει λίγο πιο πίσω όλο το πρόγραμμα. Υπάρχουν και τα συμφέροντα των εταιριών. Μένω στο απειρόβλητο να δείτε για τις εταιρείες τη συνέντευξη του Κωνσταντίνου και της Τζέννης Τσιροπούλου με τον Τάσο Τέλογλου και την Ελίζα Τριανταφύλου. Είναι στο πρώτο σελίδο του Πέρσι προς τα κάτω στα Editor's Picks. Υπάρχει το πλέγμα των εταιριών, υπάρχει το ζήτημα του Predator. Και μέχρι τώρα ξέραμε ότι είναι η πλειοψηφία της νέας, που έχει η Νέα Δημοκρατία στην Επιτροπή θα κάνει τα στοιχειώδη. Δηλαδή, τουλάχιστον, θα κληθεί να καταθέσει. Να καταθέσουν οι εκπρόσωποι των εταιριών που εμπορεύονται το Predator. Αμ δε, περίπου. Ναι. Γιατί κλήθηκε ο εκπρόσωπος της εταιρείας Ιντελέξα, δήλωσε κόλλημα ο εκπρόσωπος της εταιρείας Ιντελέξα. Κόλλημα, τι κόλλημα ρε φίλε. Δεν μπορεί ρε φίλε, είναι κόλλημα. Στο εξωτερικό για δουλειές. Τι θες τώρα. Κάτσε, έχει κόλλημα ή έχει φάει κόλλημα. Κόλλημα, όχι. Έχω φάει κόλλημα. Όχι. Ναι, άλλη ορθογραφία. Ωμέγα ύψιλον. Μάλιστα. Και η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας δέχτηκε να εξεταστεί γραπτά. Αυτό το έχουν επιβεβαιώσει πηγές από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι έχει ξαναγίνει σε εξεταστικές επιτροπές. Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Εξέταση γραπτά και απάντηση σε ερωτήματα γραπτά, προφανώς έχει μια άλλη βαρύτητα από το να είσαι εκεί και να σε ρωτάνε. Δεν μπορείς να πιεστείς. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν μπορείς να πιεστείς και όταν απαντάς με υπόμνημα, δεν μπορείς να ξαναρωτήσουν. Δεν θα ανοίξει αλληλογραφία. Έχει ξαναγίνει τώρα. Είναι αυτό που λένε. Έχει γίνει ένας έλεγχος, τον οποίο βρήκαν λογιστές και δικηγόρους. Και προφανώς άλλο πράγμα να βρεις εργαζόμενους και άλλο πράγμα να βρεις λογιστές και δικηγόρους που είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν την υπερασπιστική γραμμή. Λοιπόν, Θάνο. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τις συνεδρίες μας. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Pharma των Ζώων, στο The Press Project, όπως κάθε μέρα 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Και υπήρχε μια εποχή, Κωνσταντίνε, που οι υγειονομικοί, οι νοσοκομιακοί γιατροί ήταν οι ήρωες με τις άσπρες στολές και τους χειροκροτούσαμε και στα μπαλκόνια. Μετά άλλαξε. Ευτυχώς κάποιοι ειρωνευόμασταν από τότε τα χειροκροτήματα και λέγαμε ότι δεν είναι ακριβώς χειροκροτήματα αυτό που χρειάζεται, ναι, ο χώρος της υγείας. Ναι, το ειρωνευόμασταν τότε. Περάσαμε στην ειρωνία, στην άρνηση στα αιτήματα για το εσύ που λυγίζει από την πανδημία και πλέον περνάμε και σε κλήσεις και σε δικαστήρια. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ, της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών, την κυρία Αφροδίτη Ρέτζιου. Κυρία Ρέτζιου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Να κάνω μόνο πριν να συζητήσουμε για αυτή την εξέλιξη. Εμείς ούτε τα χειροκροτήματα, όπως πολύ σωστά λέτε, τα είχαμε υποδεχτεί όπως τους αρμόζει, δηλαδή τα είχαμε επιστρέψει και είχαμε πει αντί για χειροκροτήματα φέστε προσωπικό, ανοίξτε κρεβάτια με κτλ. Αλλά δεν είχαμε αποδεχτεί ούτε τον χαρακτηρισμό μας ως ήρωες, γιατί δεν θεωρούμε τους αυτούς μας ήρωες. Τη δουλειά μας θέλαμε να κάνουμε και εξακολουθούμε να θέλουμε να την κάνουμε, μόνο που θέλουμε να την κάνουμε με αξιοπρέπεια και κυρίως με όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες στους ασθενείς μας που τους αξίζουν και στο λαό. Αυτό καταρχήν ένα σύντομο σχόλιο θα ήθελα να κάνω. Mm-hmm. Κύριε Ρέτσιου, κάνατε σειρά κινητοποιήσεων, ήσασταν κάποιες μέρες όσες μέσα στα υπόλοιπα που είχατε στην απίστευτη δουλειά και τον φόρτο εργασίας που είχατε, κάνατε και κινητοποιήσεις και έξω από τα νοσοκομεία και έξω από το Υπουργείο Υγείας. Και από ό,τι διαβάζουμε, για μία από αυτές τις κινητοποιήσεις κατηγορήστε ότι παρανομήσατε εσείς ως πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ. Αν μπορείτε μόνο μία σημείωση μου φαίνεται πολύ κρίσιμη. Με βάση το ίδιο το κείμενο, δεν συμμορφωθήκατε προς τις υποδείξεις. Να πούμε... Ναι. Λοιπόν, ναι, πείτε τώρα, ναι, το ιστορικό. Ναι, να... έτσι είναι, δεν συμμορφώθηκα εγώ, δεν συμμορφωθήκαμε τις υποδείξεις των αστυνομικών δυνάμεων που μας υποδέχτηκαν, τους ήρωες υγειονομικούς, στις 24 Σεπτεμβρίου του 2020 είχε πραγματοποιηθεί αυτή η κινητοποίηση. Αρχικά αρνήθηκα να δώσω τα στοιχεία μου, δεν υπήρχε λόγος, γνωρίζανε πάρα πολύ καλά ποια είμαι και ποιος... καλή στην κινητοποίηση και στη συνέχεια μας ζήτησαν να μην κλείσουμε την Αριστοτέλους και ούτε αυτό το δεχτήκαμε, γιατί ήταν τέτοιος όγκος των διαδηλωτών που επέβαλε να κλείσει ο δρόμος. Είχε γίνει προανάκριση, με είχαν καλέσει για να δώσω ανώμοπη κατάθεση και τώρα ο εισαγγελέας με παραπέμπει στο ακροατήριο με την κατηγορία ότι έχω διαπράξει τα εγκλήματα της απίθειας και της παρακόλλησης συγκοινωνιών. Εντάξει, για μας δεν είναι τυχαίο ότι επιλέγουν τώρα να βγάλουν από τα σιρτάρια τους αυτό το ζήτημα, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που η αγανάκτηση και η οργή του κόσμου μεγαλώνει. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, το λένε και οι ίδιοι, ότι θα έχουμε ένα χειμώνα, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, αν δεν κάνω λάθος, κοινωνικής δυσαρέσκειας. Και εκεί είναι στραμμένη η προσοχή τους. Θέλουν να στείλουν δηλαδή ένα μήνυμα, να τρομοκρατήσουν. Ας το πούμε, ένα προληπτικό χτύπημα είναι. Και να μας επιβάλλουν να προσαρμοστούμε σε αυτή την αθλειότητα και αυτή την καθημερινότητα που μας συμφρίδει όλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι μόνο η δική μου η παραπομπή στο ακροατήριο. Είναι σε προανάκριση, στη διαδικασία της προανάκρισης και άλλων συναδέλφων νοσοκομειακών γιατρών. Και αυτοί εγκλημάτισαν, γιατί καλούσαν στη συμμετοχή στις συμβουλικές κινητοποιήσεις του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 2020. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτές οι ανακοινώσεις κατέληγαν εκεί. Αλλά εντωμεταξύ αναδείκνυαν τις τραγικές ελλείψεις στις αντίστοιχες μονάδες υγείας και ζητούσαν λύση. Δεν ίδρωσε το αυτή κανενός εισαγγελέα για αυτές τις τραγικές ελλείψεις, για τις εγκληματικές ελλείψεις, όπως αποδείχθηκε στην πορεία. Ούτε αυτή είναι ακόμα, λέω, στη διαδικασία της προανάκρισης πάλι με τον νόμο Χρυσοχοίδη. Mm-hmm. Και είναι και αυτά που είδατε και σήμερα με την. δεν, από ποιο, πού να το πιάσει κανείς. Ναι, θέλουμε να, και ένα γενικό σχόλιο, γιατί διαβάζουμε πάρα πολλά για τα νοσοκομεία και το γεγονός ότι δεν ασχολούμαστε αυτή την περίοδο με την πανδημία δεν σημαίνει αφενός ότι η πανδημία έχει τελειώσει. Φετέρου ότι τα νοσοκομεία έχουν συγκεκριμένες ανάγκες που φαίνονται να είναι όλο και πιο έντονες μετά και τον burnout της πανδημίας. Έχουμε πανδημία ελλείψεων, πανδημία παρετήσεων υγειονομικών. Βέβαια, σε αυτό δεν πρωτοτυπούμε. Δεν ξέρω αν διαβάσατε σήμερα κανένα σύντομο σχόλιο, γιατί έχει την αξία του. Ναι, ναι. Ότι στη Φιλανδία η κυβέρνηση εκεί προκειμένου έβγαλε νόμο εναντίον της απεργίας των υγειονομικών, γιατί και εκεί οι καταστάσεις είναι εκρηκτικές και εξωθούνται σε παρέτηση. Έχουμε λοιπόν και εδώ κύμα παρετήσεων, έχουμε τραγικές ελλείψεις προσωπικό σε υποδομές και σε εξοπλισμό. Χτες είχαν κινητοποίηση οι συνάδελφοι στο ΠΕΔΟΝ και πήραν μάλιστα και απόφαση με τη γενική του συνέλευση της 28 του μηνός να προχωρήσουν σε απεργία και σε κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας. Ούτε καν τα στοιχειώδη, είδατε και τις αναμονές, 3.000 παιδιά περιμένουν για να χειρουργηθούν. Για το μικροβιολογικό τμήμα, το οποίο μπορεί να μην έχει αναδειχθεί, αλλά είναι εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα σε ένα νοσοκομείο που νοσηλεύει παιδιά, που στη συντριπτική πλειοψηφία τα παιδιά νοσηλεύονται επειδή έχουν πυρετό, έχουν λοιμώδη νοσήματα και δεν θα μπορεί το μικροβιολογικό στην κλειστή ευθυμερία λόγω ελλείψεων προσωπικού να κάνει εξετάσεις για να δουν οι γιατροί από πού προέρχεται ο πυρετός. Μια γενική ούρο, να σας το πω έτσι, μια καλλιέργεια. Ούρων, θα έπρεπε να αφιερώσετε 2, 3, 4 και 5 εκπομπές και σε κάθε εκπομπή σας, αν αφιερώνται ένα προς ένα τα νοσοκομεία, οι ελλείψεις είναι τραγικές. Και έχουν και στα σκαριά νομοσχέδιο, το οποίο πραγματικά θα δώσει τη χαριστική βολή σε ό,τι έχει απομείνει από αυτό που λέμε δωρεάν υγεία. Για ποιο νομοσχέδιο, γιατί έχουμε χάσει λίγο το μέτρημα μετά. Θα μου πείτε, ναι, με τα νομοσχέδια. Mm-hmm. Ναι, ευτυχώς εμείς έχουμε προετοιμαστεί να μην την πάθουμε όπως οι συνάδελφοι. Όχι, δεν την πάθαμε οι συνάδελφοι, αντέδρασαν, είχαν τα αναγκαστικά. Με αυτό λέω το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση παραπέρα των αστικών συγκοινωνιών. Έχει αναφερθεί και το Υπουργείο Υγείας και ο Υπουργός αυτό το νομοσχέδιο. Ετοιμάζουν να καταργήσουν. Ας το πούμε, είναι ένα νομοσχέδιο που προβλέπει ότι θα μπορούν να προκυρήσονται θέσεις όχι αποκλειστικής απασχόλησης, δηλαδή θα μπορούν οι γιατροί που εργάζονται στο δημόσιο σύστημα υγείας να ασκούν και ιδιωτικό έργο, και αυτό το παρουσιάζουν ως λύση για τις τραγικές ελλείψεις. Δηλαδή έχουμε πλέον, θα κυριαρχήσουν οι νόμοι της αγοράς παντού. Θα έχεις νοσοκομείο κανονικά επιχείρηση. Κυρία Ρέτζιο, εγώ το βρίσκω πάρα πολύ. Θα μας δοθεί ευκαιρία, ήδη εμείς το έχουμε επεξεργαστεί και ετοιμάζουμε και απάντηση, γι' αυτό και έχουμε και την πανηγειονομική απεργία στις 20 του μηνός. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Επικοινωνούμε μαζί σας για να μιλήσουμε για μια δίκη για τη συμμετοχή σας σε κινητοποιήσεις των γιατρών και μας μιλάτε για τις ελλείψεις στο σύστημα υγείας. Και θεωρώ ότι έχετε πάρα πολύ δίκιο που το κάνετε και είναι πολύ σημαντικό να θυμάται ο κόσμος ότι αυτή τη στιγμή αυτό που κρίνεται είναι το αν θα μπορέσουν να ακουστούν αυτά τα αιτήματα και να εισακουστούν, γιατί πρόκειται για τη δημόσια υγεία. Γιατί η επίθεση στη δυνατότητα, ουσιαστικά αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουν ήδη περιγράψει οι νομικοί, αυτό που γίνεται είναι μια επίθεση στο συνταγματικό δικαίωμα της διαδήλωσης. Αυτό συμβαίνει πρακτικά με τα νομοθετήματα αυτά που περιγράψατε πριν. Μα αυτό είναι, γιατί ακριβώς αυτό που λέτε, η επίθεση στο δικαίωμα στην υγεία του λαού, όπως και το δικαίωμα στη μόρφωση των φοιτητών και η κλιμάκωση αυτής της επίθεσης, πάει χέρι-χέρι με την κλιμάκωση της καταστολής, της τρομοκρατίας, των απεργοκτόνων νόμων τους που ψηφίζονται διαχρονικά, γιατί ακριβώς θέλουν να βάλουν στο γύψο. Εμείς όμως λέμε ότι η απάντηση σε αυτό είναι, πέρα από την καταγγελία, την ανάδειξη κτλ., είναι η ακόμα πιο αποφασιστική συμμετοχή στους αγώνες, γιατί η εμπειρία έχει δείξει και την περίοδο της πανδημίας ότι μόνο έτσι οι εργαζόμενοι, ο λαός μας, μπορούμε να κερδίσουμε πράγματα. Και να σας πω, είμαστε και πεισμένοι ότι αν δεν είχε αναπτυχθεί όλη αυτή η δράση το προηγούμενο διάστημα, την περίοδο της πανδημίας, από τους υγειονομικούς, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Και όποια μέτρα πήρανε, τα πήρανε κάτω από τη δική μας πίεση. Αυτά τα ελάχιστα. Ακόμα και αυτά δηλαδή θα ήταν τα πράγματα πολύ, πολύ, πολύ χειρότερα. Γι' αυτό λέμε ότι εκεί είναι η διέξοδος και πρέπει να γίνει υπόθεση όλων μας, δεν αφορά μόνο τους, τους υγειονομικούς. Ποια είναι τα βασικά αιτήματα για όλο αυτό που συμβαίνει? Για παράδειγμα, για το νοσοκομείο παιδών, μας επιβεβαιώσατε και τη λίστα αναμονής με τα 3.000 παιδιά. Έχουμε επικοινωνήσει και με γιατρούς του παιδών που μας λένε το ίδιο πράγμα και περιγράφουν μια κατάσταση η οποία χρειάζεται ειδική εκπομπή για να την πιάσουμε από την αρχή. Αλλά μια που εδώ δεν κινδυνεύεται με το να σας πάει κάποιος για διαδήλωση. Προς το παρόν. Ναι, προς το παρόν. Και να κινδυνεύαμε, πάλι θα τα αναδεικνύαμε. Έχουν πάει συναδέλφους για συκοφαντική δυσφήμιση, επειδή και μάλιστα από την προηγούμενη, στην προηγούμενη κυβέρνηση είναι αυτό, και άλλα και εδώ. Τέλος πάντων, κοιτάξτε, νούμερο ένα. Και πρέπει να απαντηθεί εν πάση περιπτώσει και αυτή η επιχειρηματολογία που επιστρατεύει η κυβέρνηση, ότι εμείς προκυρήσουμε θέσεις και δεν υπάρχει ανταπόκριση. Mm-hmm. Δεν προκυρήσονται θέσεις, γιατί αν στις 9 κοινές οργανικές θέσεις εσύ προκυρήσεις μία ή δύο και ο άλλος γνωρίζει ότι με το καλημέρα σας θα κάνει 10 και 15 εφημερίες και θα είναι επικίνδυνος για τους ασθενείς του, γιατί αν έχει μία άλλη διέξοδο που θα μπορεί να εργάζεται πιο ανθρώπινα, να πάει να εργαστεί εκεί. Άρα εμείς λέμε ότι πρέπει να προκυρηθεί το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν σήμερα, και μάλιστα λέμε ότι όταν προκυρήσετε, όταν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις σε ένα τμήμα, ας πούμε, σε μία παιδιατρική κλινική. Από τις 5 δεν μπορεί να προκυρήσει τη μία, ενώ είναι 5 κενές. Προκήρυξε τις και τις 5. Σας το λέω, γιατί το παράδειγμα αυτό είναι από την παιδιατρική κλινική της Κοζάνης. Μάλλον εκεί δεν προκήρυξαν ούτε μία κοινή οργανική θέση. Λέω, επειδή λέτε για τα παιδιατρικά. Όχι, είναι πολύ λογικό αυτό που λέτε. Δηλαδή, όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση που υπάρχει και μια κατάσταση κατάρρευσης. Και... ξέρει κανείς ότι αν πάει εκεί θα το ξεζουμίσουν. Ναι. Μα δεν προλαβαίνουν να πάνε οι συνάδελφοι και μετά από λίγο καιρό, παρόλο που θα έχουν ποινή και δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν, παρετούνται. Παρετούνται. Εδώ μιλάμε για απάνθρωπα, πραγματικά απάνθρωπα εξοντωτικά ωράρια, και εμείς είμαστε, μετράμε τα λόγια μας. Δεν τα λέμε έτσι δηλαδή για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Mm. Όταν γνωρίζει ότι δεν θα τις πληρωθεί, εγώ σας λέω, ας το δούμε και αυτό που δεν είναι συντεχνιακό ζήτημα, δεν μπορεί τώρα να συζητάμε για τα αυτονόητα. Απλήρωτοι είναι οι συνάδελφοι, είμαστε όλοι για τις πρόσθετες εφημερίες εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο. Mm-hmm. Ένα χρόνο. Και με μεγάλες καθυστερήσεις και πριν από αυτό το χρόνο. Δηλαδή πάντα εγώ θυμάμαι να φωνάζετε για τις απλήρωτες εφημερίες και μετά να πληρώνεστε τις εφημερίες 4 μήνες πριν. Ακριβώς. Δεύτερον, πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Αποφασιστική ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Να αναπτυχθούν κέντρα υγείας, να στελεχωθούν, να μπορούν να λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Αλλά βλέπετε, αυτά για την κυβέρνηση, για την κυβέρνηση διαχρονικά, είναι κόστος. Ειδικά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Κόστος που πρέπει να εξοικονομηθεί, γιατί θέλουν να εξασφαλίσουν ένα ζεστό κρατικό χρήμα που το παίρνουν από τις ανάγκες μας για την υγεία, για την παιδεία, για τους μισθούς μας και το καθεξής, και να το και καταλήγει στις τσέπες μιας χούφτας παράσιτων, να το πω έτσι. Ναι, αλλά είναι κόστος, αλλά αυτό θα ίσχυε... Όχι, κόστος από τη δική τους τη σκοπιά. Ναι, όχι, συμφωνούμε, απλώς... Εδώ δεν υπάρχει ένα επιχείρημα από την κυβέρνηση που λέει μόνο δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Παράλληλα έχουμε και ΣΔΙΤ και την είσοδο του ιδιωτικού τομέα, που και αυτό είναι κόστος. Δηλαδή όταν πληρώνεις για μια υπηρεσία κάποιον ιδιώτη για να την κάνει, αυτός γιατί θα την κάνει, για την ψυχή της μητέρας του? Γιατί ακριβώς αυτό, η κυβέρνηση, πέρα από το ότι το ένα είναι αυτό που σας είπα και το δεύτερο είναι, θέλει να διαμορφώσει, διαμορφώνεται δηλαδή διαχρονικά, όχι μόνο εδώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά, και τα είδαμε και τα συστήματα υγείας που τα έχουν σαν πρότυπά τους κατέρευσαν, το ομολογούν και οι ίδιοι, και ένα πληρώτρια υγείας, και δεν ακούσατε την ανεκδίκητη δήλωσή της στην Θεσσαλονίκη, η οποία είπε το εξής αμήνυτο. Στην Ελλάδα λέει, όποιος έψαξε να βρει γιατρό, δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα. Και αφού είπα αυτό το ψέμα, που λέει και ο στίχος του Μάριου Ποντίκα που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σας, είπα πολλά ψέματα, ας πω και μια αλήθεια, είπε ότι εγώ δεχόμουν τηλεφωνήματα από την Αγγλία, από τις ΗΠΑ της Αμερικής, από τη Φιλανδία, από το Βέλγιο, που ψάχνανε και δεν βρίσκανε γιατρό. Ναι, αυτά μας τα παρουσιάζουν σαν πρότυπα τώρα. Τα λένε, δηλαδή τα αντιλαμβάνεστε. Και το άλλο είναι αυτό που είπατε. Γιατί εδώ είναι πολλά τα λεφτά Άρη, καταλάβατε. Γιατί μάλιστα. Έτσι, σε αυτό το έδαφος των τραγικών ελλείψεων, έρχεται και επενδύει ο επιχειρηματίας και κάνει business. Είναι πολύ... Σε περίπτωση που έχει κάποιος τα λεφτά και σε περίπτωση που υπάρχει μια ανάγκη στην υγεία, θα πιεστεί να τα δώσει για να εξασφαλίσει μια καλύτερη περίθαλψη. Είναι πολύ κερδοφόρος ο τομέας. Ναι. Δυστυχώς. Το πρόβλημα είναι και είναι και ταξικό το ζήτημα, γιατί ακριβώς, λέμε για τα 3.000 του παιδών, αλλά πολύ απλά, που με εξηγούσαν γιατροί, αυτός που μπορεί να πληρώσει, στο τέλος θα πάει σε ιδιωτικό, γιατί είναι ανάγκη, του παιδιού του. Δεν θα περιμένει την λίστα αναμονής τώρα που έχουν σταματήσει πρακτικά τα τακτικά χειρουργεία. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, ακόμα και αυτό δεν μπορούν να το εξασφαλίσουν. Δεν λέω ότι όλοι όσοι απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα έχουν την οικονομική δυνατότητα. Αν μπορεί να ξεπουλήσεις ό,τι έχεις και δεν έχεις όταν το διακύβευμα είναι η ζωή του παιδιού σου. Αλλά λέω, για φανταστείτε για αυτούς που πραγματικά είναι οι άνθρωποι φτωχοί, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Πώς θα μπορούν να το, να το κάνουν αυτό. Ναι, γι' αυτό έβαλα τον όρο. Μάλιστα, δηλαδή, γι' αυτό το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι πρέπει να έχεις υγεία κατοχυρωμένο καθολικό κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Και εμείς οι γιατροί δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να λειτουργούμε με αυτό, λέω, η συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομειακών γιατρών. Mm-hmm. Για να μην τα εξειδανικεύουμε και όλα. Γιατί και στον κλάδο μας αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα. Υπάρχουν αυτοί δηλαδή που υπερασπίζονται, που βγαίνουν και υπερασπίζονται την κυβερνητική πολιτική και βάζουν και πλάτη για να υλοποιηθεί. Εμείς είμαστε στην αντίπερα όχθη. Νομίζω ότι γι' αυτές τις δυναμικές απαντήσεις και την παρουσία των νοσοκομειακών γιατρών βρίσκεστε μάλλον η πρώτη που καλείστε σε δίκη με βάση τον νόμο Χρυσοχοίδη. Δεν ξέρω αν υπάρχει περίπτωση άλλου σωματείου. Όχι, είναι η πρώτη. Είναι η πρώτη. Έχετε αυτή τη τιμή. Είναι η πρώτη δίκη. Μάλιστα. Κυρία Ρέτζιου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είστε καλά, το ίδιο και σε εσάς. Λοιπόν, ήταν Φροδίτη Ρέτζιου, η πρόεδρος της ΕΝΓΕ. Κάνει τέτοιες συζητήσεις και μετά πραγματικά μαυρίζει η ψυχή σου. Δηλαδή και οι συζητήσεις για το τι συμβαίνει στο παιδόν δείχνουν ένα έγκλημα πολλών χρόνων, δηλαδή όλων των μνημονιακών χρόνων. Είναι πράγματα που τα βρίσκουμε μπροστά μας στο κομμάτι της υγείας και δεν έγιναν ούτε καν με αποφάσεις του κάθε Υπουργού Υγείας πλεύρη. Έχουν ξεκινήσει να γίνονται από την αρχή των μνημονιακών χρόνων, από το πάγωμα των προσλήψεων, από το ότι δεν αναπληρώνταν οι συνταξιοδοτήσεις, από το ότι, όπως μου λέγανε γιατροί, χάθηκε μια γενιά για το ΕΣΥ. Και προφανώς είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι το επιχείρημα της κυβέρνησης, κοιτάξτε πόσες θέσεις προκηρύσσουμε και επικουρικούς, και να πάρτε μια θέση στο τάδε νοσοκομείο και μια θέση στο άλλο νοσοκομείο, και μετά, δεν καλύπτονται οι θέσεις, οπότε μάλλον δεν έχω γιατρούς που θέλουν να καλύψουν αυτούς τις θέσεις. Άρα όποιον βρήκαμε τον προσλάβαμε, δεν ισχύει, διαψεύεται από την πραγματικότητα και από τη λογική, δηλαδή από αυτά που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ένας νεοπροσληφθής, τόσο ως εργασία και ως φόρτο εργασίας, αλλά και μισθολογικά. Και αυτό το είχαμε πει, έχει γραφτεί αυτό, ότι υπάρχει κύμα παρετήσεων πάρα πολύ σκληρών. Διεθνώς. Αυτό που είπε τώρα η κυρία Ρέτζ, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι θα υποστούν συνέπειες από αυτήν τους την παρέτηση, αλλά απλώς δεν μπορούν να κάνουν αυτό το οποίο καλούνται να κάνουν. Και να πούμε ότι προφανώς για να υπάρξει μια αποτελεσματική και επικερδής business στην πλάτη του κόσμου που αρρωσταίνει, πονάει και πεθαίνει, χρειάζεται να μην λειτουργεί η δημόσια υγεία. Έτσι πας στην ιδιωτική, έτσι πληρώνεις την ιδιωτική. Αν δεν συμβαδίσει αυτό, αν δεν πάει χέρι-χέρι με τη διάλυση της δημόσιας υγείας, δεν θα έχει λόγο κανείς να καταφύγει εκεί πέρα που χρειάζεται να πουλήσει το οικόπεδο, το σπίτι του και τον νεφρό του. Οπότε η διαδικασία αυτή έχει δύο πλοκαμάκια. Ένα είναι το πώς καταστρέφεις τη δημόσια υγεία αργά και σταθερά και το άλλο είναι το πώς θα υποστηρίξεις αυτά τα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Εμείς τα είδαμε και τα δύο και είναι φοβερό, αυτό είναι το δόγμα του ΣΟΚ, ότι μέσα στην πανδημία γίνεται αυτό. Γίνεται τη στιγμή δηλαδή που ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι αν είχαμε κάπου να περιμένουμε κάτι, αυτό ήταν από τη δημόσια υγεία. Mm-hmm. Θυμηθείτε λίγο όλα τα επιχειρήματα για το τι κακό που είναι το δημόσιο και τι καλός που είναι ο ιδιωτικός τομέας. Μήπως τα ακούσατε να τα λέει κανείς αυτά? Ακούσατε να λέει κανείς ότι πόπο το δημόσιο είναι μπάχαλο, ευτυχώς που υπάρχουν αυτές οι υγιείς επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, τις οποίες μπορούμε σε ανταγωνιστικές τιμές να πάμε και να προστατεύσουμε την υγεία μας? Συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Αυτό που συνέβη είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί κερδοσκόπησαν πάνω στις πλάτες του κόσμου που δεν είχε τεστ να κάνει και την ίδια στιγμή η μοναδική ελπίδα για να αντιμετωπιστεί συλλογικά για την κοινωνία μας η επιδημία ήταν από το δημόσιο σύστημα υγείας. Οπότε να θυμόμαστε πώς έγινε και επίσης, για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, έτσι να καταλάβουμε και γιατί διαχειρίστηκαν την πανδημία όπως τη διαχειρίστηκαν. Λοιπόν, Θάνο. Είναι θέμα λογικής σε τέτοιες περιπτώσεις. Η λογική λέει ότι πρέπει να έχεις σοβαρή δημόσια υγεία, ώστε ο κόσμος να μην χρειάζεται να πληρώνει και να μπορεί να εξυπηρετηθεί. Δεν υπάρχει κανένα άλλο επιχείρημα που να μπορεί να διαλύσει αυτό το απλό λογικό θέμα που καλύπτει όλη την κοινωνία και όλο τον κόσμο. Όλα τα υπόλοιπα περί ανταγωνισμού, περί καλύτερης ποιότητας κλπ. Δεν πατάνε πουθενά. Χρειάζονται την απαξίωση του δημοσίου, όπως είπες και εσύ, Κωνσταντίνε, και το βλέπουμε. Η οποία δεν είναι μόνο ιδεολογική, είναι αυτός ο χαρβάλωμα, κύκλος, δηλαδή. Που σημαίνει κιόλας ότι και οι γιατροί, μετά τα ιδιωτικά έχουν περισσότερη δουλειά, οι γιατροί δίνουν καλύτερους μισθούς στους γιατρούς για να δουλέψουν εκεί πέρα, έχουν περισσότερες θέσεις για να δουλέψουν γιατροί εκεί πέρα, γιατί έχουν περισσότερη δουλειά που έρχεται επειδή δεν μπορεί να βρει κάπου δημόσιο και αναγκάζεται να πληρώσει. Οπότε είναι καλύτερες συνθήκες από τις συνθήκες του ξεχαρβαλωμένου δημοσίου. Και έτσι πάει. Και βλέπεις αυτή την κατάσταση και όταν δεν κάνεις τίποτα είσαι απλά συνένοχος. Έχουμε ξεφύγει από χρόνο, αλλά θα έχουμε ακόμα μία τηλεφωνική καλώς εχόντων των πραγμάτων. Οπότε δεν κλείνουμε. Κάνουμε πάλι ένα διαλυματάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Καταλαβαίνετε λίγο της κουβέντας. Την ΑΝΕΒ για τα 100 ευρώ μέσω του Super Chat. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα. Χαιρετίσματα στους περιφερειακούς που μας αναμεταδίδουν και συνεχίζουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των ζώων. Δεν θα πω το 2 με 3 γιατί έχουμε ξεφύγει αυτή τη στιγμή από χρόνο, αλλά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα και έχουμε ασχοληθεί και στο παρελθόν. Είναι ένα ζήτημα που ουσιαστικά πατάει πάνω, κατά μία έννοια, σε ζητήματα που βάλαμε πριν στην εκπομπή και στο θέμα των κοινωνικών αγαθών, αλλά και στο θεσμικό ζήτημα. Γιατί έχουμε μια κυβέρνηση, πέρα από το κομμάτι των παρακολουθήσεων, που έχει καταφέρει να ακυρώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας και συγκεκριμένα μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το νερό και για την επιστροφή της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ στο δημόσιο από το υπερταμείο που είχε οριστεί επί ΣΥΡΙΖΑ να περάσουν η ΕΙΑΘ και η ΕΙΔΑΠ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Πέτρο Μπαστέα. Είναι από την γραμματεία του ΣΕΚΕΣ και μέλος του ΔΟΥΣΟΥ, του προσωπικού της ΕΙΔΑΠ, να μας τα πει καλύτερα. Πέτρο, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, έχουμε από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα μια υπόθεση που έχει και θεσμικό ενδιαφέρον για όσους είναι λάτρεις έτσι, της νομιμότητας. Δηλαδή, είχαμε αρχικά μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, της οποίας το περιεχόμενο υπερασπιζόταν τον δημόσιο χαρακτήρα, την αναγκαιότητα, την συνταγματικά προβλεπόμενη αναγκαιότητα να είναι στα χέρια του δημοσίου ένα ζωτική σημασία αγαθό όπως το νερό, αλλά φαίνεται ότι το κράτος δεν κολώνει όταν πρόκειται για τόσο μεγάλα συμφέροντα και βρήκε τρόπο να προσπεράσει αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν προσπερνάει απλώς. Καταρακώνει στην ουσία το ίδιο το Συμβουλίο της Επικρατείας, το απαξιώνει. Απαξιώνει την ίδια τη διάκριση των εξουσιών που επιβάλλεται συνταγματικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώην αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυρία Μαρία Καραμανού, στην άρθρο της, αναφέρει ότι στη συνταγματική ιστορία της χώρας δεν έχει λάβει ποτέ χώρα μια τέτοια κατάφορη και προκλητική παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών και του δεδικασμένου. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το Φλεβάρι του 22, φέτος δηλαδή, πάρθηκε με τεράστια πλειοψηφία στην Ολομέλεια, 25-2, και έβαλε κατ' ουσίαν κατά της ίδιας της δημιουργίας και ύπαρξης του υπερταμείου, όχι μόνο του αντισυνταγματικού ένταξης σε αυτό. Αυτό η αλήθεια είναι ότι θορύβησε την κυβέρνηση, θορύβησε το, ας πούμε, μνημονιακό κατεστημένο, το οποίο έσπευσε, σύντομα μάλιστα, να γράψει τα παλιότερα των υπαδεμάτων της αυτή την απόφαση και με μια νομοθετική ρύθμιση σε ένα νομοσχέδιο, μια ρύθμιση ντροπή δηλαδή, στην ουσία λέει ότι εγώ θα κάνω ό,τι θέλω και δεν με ενδιαφέρει το Συμβούλιο της Επικρατείας, χωρίς επί της ουσίας να αλλάζει τίποτα από τη σχήμα μέχρι τώρα. Δηλαδή, τι οι επιχειρήσεις ίδρυψης ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΦ να παραδοθούν στο ιδιωτικό υπερταμείο, το οποίο σαν σκοπό έχει αποκλειστικά και μόνο να ενισχύει, να αντιμετωπίζει το χρέος και να δίνει χρήματα για επενδύσεις στους ιδιώτες. Αυτό είναι μια ξεκάθαρη μορφή ιδιωτικοποίησης, μια σαφέστατη παραβίαση του Συμβουλίου του Συντάγματος και των Εκπρόσωπων του Συμβουλίου της Επικρατείας, στους οποίους νομίζω ότι θα πρέπει και ο κόσμος, που βλέπει, ας πούμε, τι σημαίνει κάθε φορά η νομιμότητα, βλέπει δηλαδή ότι ο κόσμος στο όνομα της νομιμότητας ρίχνει χημικά σε διαδηλώσεις, ας πούμε, σε μουσικές συναυλίες. Από την άλλη, καταπατάει το Σύνταγμα και η διάκριση των εξουσιών τόσο καταφορά και προκλητικά, θα έλεγα. Ναι, είναι η απόφαση. Έχουμε ασχοληθεί εκτενώς με το ζήτημα. Το Φεβρουάριο βγαίνει η απόφαση του ΣΤΕ που λέει πάρα πολύ απλά: δεν μπορεί μια υπηρεσία, μια εταιρεία κοινής ωφέλειας. Μπορούμε να απομακρύνουμε λίγο το τηλέφωνο γιατί φαίνεται ότι κάνει κάποιες. Ναι. Δεν μπορεί μια εταιρεία σαν την ΕΙΔΑΠ ή την ΕΙΑΘ να είναι στο υπερταμείο, γιατί το υπερταμείο έχει σκοπό το κέρδος. Το νερό δεν είναι για να έχει σκοπό το κέρδος. Άρα πρέπει να το πάρετε από εκεί, να το επιστρέψετε στο δημόσιο, καθυστερεί η κυβέρνηση και μετά λέει: όχι, θα το αφήσω στο υπερταμείο. Βέβαια λέει, και θα ήθελα να το σχολιάσει αυτό ο κ. Μπαστέας, για ότι θα παραμείνει στο υπερταμείο. Δηλαδή με τη νέα ρύθμιση εξασφαλίζει ότι δεν θα πάει πουθενά. Δεν θα ιδιωτικοποιηθεί δηλαδή από το υπερταμείο, απλώς θα παραμείνει το 51% στο υπερταμείο. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Η τροποποίηση αυτή που έκανε η κυβέρνηση επί της ουσίας δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί ακριβώς αυτό το οποίο έθιξε το Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή ο σκοπός του, ο ταμιευτικός και εισπρακτικός, όπως αναφέρει το Συμβούλιο της Επικρατείας, παραμένει. Παραμένει αυτός ο χαρακτήρας στο Συμβουλίο της Επικρατείας. Παραμένει ο διορισμός των διοικήσεων από το Υποπτικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, το οποίο ελέγχεται από τους δανειστές. Και η επίκληση μόνο της σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Οικονομικών δεν βγάζει τίποτα επί της ουσίας, διότι και τώρα το κράτος είχε την πλειοψηφία των μετοχών του Υπερταμείου, αλλά τις αποφάσεις δεν τις έπαιρνε το κράτος, τις έπαιρνε το Υπερταμείο. Άρα είναι μια στην ουσία απαξίωση της ουσίας της απόφασης του Υπερταμείου, προκλητική θα έλεγα. Του Συμβουλίου της Επικρατείας. Του Συμβουλίου της Επικρατείας, με συγχωρείτε. Προκλητική θα έλεγα, διότι καταλαβαίνετε ότι αν εφαρμοζόταν αυτή η απόφαση του του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΦ, ενδεχομένως, που για μένα είναι το σωστό και προβλεπόμενο, και οι άλλες εταιρείες που είναι ενταγμένες στο υπερταμείο και υπηρετούν δημόσιους σκοπούς, η ΔΕΗ για παράδειγμα, mm-hmm. της κοινωνίας. Στο κλείσιμο έχουμε νομοσχέδιο καινούργιο, θα προσέφευγαν και αυτές και θα διεκδικούσαν ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή η κυβέρνηση στην ουσία αντιμετωπίζει με αυτή την απόφαση την πολιτική που λέει ότι πρέπει όλα τα δημόσια αγαθά να ιδιωτικοποιηθούν. Πρέπει όλα τα δημόσια αγαθά να υπάρχουν για να υπηρετούν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Δεν έχει να κάνει με την ανάπτυξη, δεν έχει να κάνει με το νερό, δεν έχει να κάνει με τα δημόσια και την αγαθά. Έχει να κάνει ακριβώς με το μοναδικό σκοπό που υπηρετεί αυτή η κυβέρνηση και η πολιτική της, που είναι η ικανοποίηση συγκεκριμένων οικονομικών και επιχειρηματικών, θα έλεγα, συμφερόντων. Διότι έχουμε το παράδειγμα του ΕΙΣ, του εξωτερικού ιδιωτικού συστήματος, το οποίο η κυβέρνηση έχει προκηρύξει και έχει αποφασίσει να το παραδώσει σε δύο μεγάλους επιχειρηματικούς και κατασκευαστικούς ομίλους για 20 χρόνια, που ακριβώς, και γι' αυτό έχουμε προσφέρει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και σε αυτό θα κερδίσουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι σίγουρο, και να δούμε το τι κυβέρνηση θα κάνει. Θα ξαναπρέπει σε μια προκλητικά συνταγματική πρακτική να ακυρώσει πάλι μια νέα απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το λέει το απλό, ότι δεν μπορούν οι πηγές του νερού, δεν λέμε για τη διαχείριση, οι πηγές του νερού να παραδίδονται σε ιδιωτικά συμφέροντα και συγκεκριμένα, να το πούμε και αυτό, σε εταιρείες που ξανά αναλάβει κάποιες άλλες υποδομές, όπως είναι για παράδειγμα η Αττική Οδός, και στο όνομα της ελαχιστοποίησης του κόστους, άφησαν δύο μέρες των ανθρώπων μέσα χρόνια. Αυτές οι εταιρείες θέλουν να δώσουν το. Κύριε Παστέα, πριν πάμε λίγο στο ΕΙΣ, αν και το ανοίξατε. Ο λόγος που το θυμηθήκαμε σήμερα, το θέμα του Συμβουλίου της Επικρατείας και της απαξίωσής του, της ακύρωσής του από την κυβέρνηση, είναι ότι συνεδρίασε η Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣΤΕ και είχατε μια κινητοποίηση, σωστά? Υπάρχει κάποια ελπίδα να βγει κάποια νέα απόφαση από το ΣΤΕ και να πει συμμορφωθείτε? Αυτό πώς λειτουργεί? Καταλαβαίνω ότι εμείς δεν μπορούμε να πούμε τι θα κάνει το ΣΤΕ. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να προσφύγουμε σε αυτή την Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου. Έχετε μετακινηθεί, γιατί κάνει κάποιες διακοπές το κινητό τώρα. Ναι, υπάρχει η Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας, μια τριμερική. Κύριε Παστέα, δεν μπορούμε. Δεν σας ακούμε τώρα. Ακούτε τώρα? Ναι. Λέγαμε για την Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣΤΕ. Κύριε Παστέα, μάλλον πρέπει να δοκιμάσουμε να τα πούμε κάποια στιγμή που θα. Ναι, όποτε θέλετε, βέβαια. Κάτσε, τώρα έφτιαξε. Μας φοβήθηκε που είπαμε ότι θα κλείσουμε. Ναι, θα κλείσουμε. Ναι, λοιπόν, να κάνουμε μια τελευταία δοκιμή. Αν μπορέσουμε να έχουμε κανονική. Προσφύγαμε πριν την νομοθετική ρύθμιση. Προσφύγαμε. Πιστεύουμε ότι πραγματικά το ΣΤΕ, η Επιτροπή Συμμόρφωσης, θα πει αυτά που πρέπει να πει, αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα υποδείξουμε το τι θα πει. Αυτή η διαδικασία πώς λειτουργεί? Ότι θα βγει μια απόφαση, θα είναι κάπως συμβολικό? Ναι. Θα υπάρχει μια απόφαση, η οποία θα λέει τη γνώμη της Επιτροπής. Το τι θα λέει ακριβώς δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Το θέμα που υπάρχει είναι πολιτικό. Έτσι, δεν είναι μόνο θέμα νομικό, είναι πολιτικό. Mm-hmm. Εμείς σήμερα βρεθήκαμε εκεί πέρα εργαζόμενοι της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΤ, είχαν κατέβει και οι συνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη. Οργανώσεις πολιτών, η πρωτοβουλία για την διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού, περιβαλλοντικές οργανώσεις, παρά την απεργία στα μέσα μαζική μεταφορά, συγκεντρώθηκε ο κόσμος, ακριβώς για να πούμε ότι εμείς δεν θα δεχτούμε αυτή την αντιδημοκρατική εκτροπή, την απαξίωση του ΣΤΕ και να μπει το νερό, το δημόσιο νερό σε κίνδυνο, όπως είναι η πρόθεση της κυβέρνησης. Καλά, με το ΕΙΣ πάντως που θέσατε, μπαίνει σε κίνδυνο, γιατί μιλάμε για το υδροδοτικό σύστημα της Αττικής. Για 4 εκατομμύρια κόσμο και είναι το έργο 300 εκατομμύρια περίπου, σωστά? Ναι, 295 μαζί με το ΦΠΑ. Και οι δύο εταιρείες που αναφέρατε, σε δύο εργολάβους είπατε. Ο Άκτορας είναι η μία, με τον Άκτορα είναι η μία και με την Τέρνα είναι η άλλη. Δύο ομόμιλοι είναι, οι οποίοι έχουν. Ακουστά τις έχουμε. Εγώ θα ποντάρω στην Τέρνα. Προσέξτε, οι δύο ομίλοι αυτοί είναι σε κοινή κοινοπραξία στο ΒΟΑΚ. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι αντίπαλοι αυτοί οι όμιλοι. Συνεργάζονται όπου δει. Το θέμα που υπάρχει είναι ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι οι όμιλοι θα κάνουν ένα έργο σε εισαγωγικά, το οποίο επί σειρά ετών το έργο αυτό το επιτελεί με μεγάλη επιτυχία η ΕΙΔΑΠ. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά. Δεν είναι κάτι που αδυνατεί να το κάνει κάποιος δημόσιος φορέας. Δεν είναι κάτι το οποίο πάσχει. Η ΕΙΔΑΠ από τότε που δημιουργήθηκε το 1980 και με τα έργα που έχει κάνει με τον Μόρνο, με τον Εύβοινο και άλλα έργα, φέρνει νερό στην Αθήνα, στις όλες τις βρύσες των πολιτών αδιαλείπτως. Καλής ποιότητας. Καλής ποιότητας, το φθηνότερο και καλύτερο στην Ευρώπη. Μια δημόσια εταιρεία. Και μάλιστα με συνεχώς μειούμενο προσωπικό. Η ΕΙΔΑΠ είχε το 1999 5.000 προσωπικό και από το 1999 μέχρι σήμερα έχει φτάσει στα 2.300. Καταλαβαίνετε γιατί τεράστια ποσά και τι υπεραξίες δημιουργούνται. Δεν μιλάτε λοιπόν, για το νομικό αυτό κομμάτι. Ακριβώς το κεφάλαιο, αυτό ακριβώς την υποδομή η οποία έχει δημιουργηθεί από τα χρήματα των πολιτών, διότι η ΕΙΔΑΠ είναι ίσως η μοναδική που δεν έχει πάρει μία δραχμή επιδότηση ή δάνειο από το κράτος και από τις τράπεζες. Αυτές οι υποδομές λοιπόν, οι μεγαλύτερες υποδομές στην Ευρώπη, 400 χιλιόμετρα περίπου υδροδοτικό δίκτυο, που έχουν δημιουργηθεί από τα χρήματα των πολιτών, αυτές τις υποδομές θέλουν να τις παραδώσουν στους ιδιώτες. Αυτό αν δεν είναι προκλητικό, αν δεν είναι αφορμή για να ξεσηκωθεί ο κόσμος και να απαιτήσει το σεβασμό των στοιχειωδών αρχών μιας ευγνωμούμενης πολιτείας και μιας δημοκρατίας, τι άλλο είναι. Είναι έμεση ιδιωτικοποίηση, όπως λέτε κι εσείς, γιατί απλώς είναι πιο εύπεπτη, νομίζω, για τον κόσμο σε περίπτωση που δεν κάτσει να ασχοληθεί. Ότι προσπαθούν να την κάνουν πιο εύπεπτη για τον κόσμο. Και λέει, δεν είναι έμεση ιδιωτικοποίηση, δεν είναι έμεση ιδιωτικοποίηση. Είναι άμεση ιδιωτικοποίηση. Είναι ακραία ιδιωτικοποίηση. Mm-hmm. Και αυτή η περιβόητη βιτρίνα που έχουν βρει το ΣΔΙΤ, ότι υποτίθεται ότι είναι μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι το δημόσιο το οποίο παίρνει τον ιδιωτικό τομέα για να το χρηματοδοτεί. Κάνει το δημόσιο δηλαδή τις φορείς, μέσω του οποίου μπαίνουν οι ιδιώτες, χωρίς να βάλουν δραχμή και παίρνουν τις υποδομές του δημοσίου για να κερδοσκοπήσουν. Δεν μου λέτε κάτι. Η τεχνογνωσία τη βάζει το δημόσιο, δηλαδή οι ιδιώτες δεν θέλουν να κάνουν τεχνογνωσία. Τι θα κάνουν, γιατί έργο θα κάνουν οι ιδιώτες, τι. Κάνουν αυτό που υπάρχει. Κύριε Παστέ, το όργανο αυτό το οποίο αναλαμβάνει τον έλεγχο για την συμμόρφωση προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει αρμοδιότητα να επιβάλλει αυτή τη συμμόρφωση. Από νομική άποψη δηλαδή, τι ελπίδες μπορεί να εναποθέσει κανείς σε αυτή τη διαδικασία? Από ό,τι ξέρω δεν έχει. Δεν έχει. Καλά, εδώ δεν έχει το ΣΤΕ. Είναι η απόφαση η οποία θα πρέπει να εκτιμηθεί πολιτικά, όπως και η απόφαση του ΣΤΕ. Όπως είδατε, δεν είναι. Θα είναι σαν συμβουλευτικά όργανα. Θεωρείται σε μια ευνομούμενη πολιτεία, σε μια δημοκρατία, τη Δυτική Ευρωπαϊκή, όπως όλοι να λένε, έτσι, θεωρείται αυτονόητη η διάκριση των εξουσιών και ο σεβασμός των αποφάσεων της δικαστικής εξουσίας. Φαντάζεστε το αντίθετο. Δηλαδή, ήταν σε βάρος μας η απόφαση του ΣΤΕ και είναι άλλη κυβέρνηση, όλοι δεν την εφαρμόσουν, θα κάνουν αντίθετα. Όχι. Άρα λοιπόν, έχουμε τις αποφάσεις που είναι αρεστές και αποφάσεις που δεν είναι αρεστές. Τελικά δεν υπηρετεί, δεν υπάρχει για να κάνει τη δουλειά της. Φανταστείτε να είχαμε πρόεδρο της Δημοκρατίας μια πρώην επικεφαλής του ΣΤΕ. Ναι. Θα μπορούσε να τηρηθεί νόμιμο. Θα μπορούσε να παρέμβει. Ναι, θα ήταν ένα από τα ζητήματα. Ένα τελευταίο και πρέπει να κλείσουμε. Ήδη έχουμε κάνει 20 λεπτά παραπάνω εκπομπής, αλλά είναι πάρα πολλά και σημαντικά. Αναφέρατε ότι η ΕΙΔΑΠ, και όντως αυτό επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία, δεν έχει ούτε ένα ευρώ δανεισμού, δεν χρωστάει πουθενά κλπ. Υπάρχει ένα ζήτημα που επανέρχεται μετά. Η επιχορήγηση από το κράτος. Ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα. Μόνο ότι οι λογαριασμοί του νερού είναι πάρα πολύ φτηνοί, νομίζω μπορούμε να το παραδεχτούμε αυτό. Υπάρχει ένα ζήτημα που επανέρχεται με τα αποθεματικά της ΕΙΔΑΠ και το αν θα δοθούν με κάποια μορφή μερίσματος. Είχαμε και το καλοκαίρι και τον Νίκο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ να αναφέρει αυτόν τον κίνδυνο, αλλά και εσείς οι εργαζόμενοι το έχετε αναφέρει. Υπάρχει κάτι νεότερο σε αυτό? Είναι ένα σχέδιο εν εξελίξη? Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε από τότε που η ΕΙΔΑΠ εντάχθηκε στο υπερταμείο και είναι ένας λόγος για τον οποίο η ΕΙΔΑΠ εντάχθηκε στο υπερταμείο. Είναι αυτό που λέμε εμείς εν συντομία λαιλασία των αποθεματικών της. Η ΕΙΔΑΠ έχει αποθεματοποιήσει περίπου 400 εκατομμύρια από μη διανομή κερδών στο παρελθόν, χρήματα τα οποία πρέπει να είχαν ήδη διατεθεί στις υποδομές. Τα διατηρεί γιατί υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες θα πρέπει να έχει για να τις εξυπηρετεί. Αυτά λοιπόν είχαν μπει στο μάτι του υπερταμείου και από την εποχή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Μάλιστα, θυμάστε, κύριε Καμίλα, τότε που κάναμε την κινητοποίηση στο χρηματιστήριο που είχε κάνει η Γενική Συνέλευση η ΕΔΑΠ για να δώσει ένα κοιτό τετρατόδες. Πιστεύαμε τότε με αυξημένο μέρισμα της τάξης των 70 εκατομμυρίων το χρόνο, τρία δηλαδή ετήσια μερίσματα. Πάλι είχαμε κάνει κινητοποίησεις. Είχαμε προσφύγει τότε και στη δικαιοσύνη ενάντια σε αυτή την πολιτική. Επανέρχεται τώρα λοιπόν αυτό το σενάριο της λαιλασίας των αποθεματικών της ΕΔΑΠ με προτάσεις που έχουν γίνει και σκέψεις οι οποίες μιλάνε μέχρι και για 1,5 ευρώ αναμετοχή επιστροφή κεφαλαίου. Επειδή μέρισμα δεν μπορεί να δοθεί, διότι το σύνολο των κερδών της ΕΔΑΠ διατέθηκε φέτος στους μετόχους. Δεν έμεινε κάτι δηλαδή που μπορεί να μην μοιραστεί από τα 38 περίπου εκατομμύρια, μοιραστήκαν όλα. Και θέλουν τώρα να δώσουν αναμετοχή 1,5 ευρώ επιστροφή κεφαλαίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει, για να καταλάβουμε τι είναι, 157 εκατομμύρια από τα 400 εκατομμύρια που είναι τα αποθεματικά. Και για να πω και ένα όνομα, γιατί δεν φοβάμαι να λέμε ονόματα, ο κύριος Πόλσον, που κατέχει το 10% των μετοχών της ΕΔΑΠ, αυτός ο Αμερικάνος επενδυτής, προσέξτε, όχι ολιγάρχης, επενδυτής, θα πάρει δωράκι 15 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν βάλει μέτοχοι. Δηλαδή υπάρχουν κεφάλαια που έχουν μπει στην εταιρεία από τους μετόχους και τώρα δικαιώνονται για τις επιχειρήσεις τους. Ωραία. Δεν μπορεί να έχει λεφτά και να τα χρησιμοποιεί προς όφελος του δημοσίου και των σκοπών της. Αυτά πρέπει να παραμένουν στους μετόχους, διότι αυτό που κινεί την οικονομία είναι ο κύριος Πόλσον, είναι το υπερταμείο, είναι οι ιδιώτες μέτοχοι της ΕΔΑΠ, μεγάλοι και μικροί. Αυτοί είναι που πρέπει να παίρνουν τα λεφτά. Δηλαδή, δεν πρέπει να δώσουμε, ξέρω εγώ, 150 εκατομμύρια στο να κάνουμε προσλήψεις, να αντικαταστήσουμε το δίκτυο, να επεκτείνουμε την ΕΔΑΠ σε όλη την Αττική, να δημιουργήσουμε δίκτυα αποχέτευσης. Δεν πρέπει να πάνε τα λεφτά εκεί, πρέπει να πάνε τσέπες των μετόχων. Είναι μια ακραία προκλητικά, όχι απλώς νεοφιλελεύθερη πολιτική, ληστεία των διαθεσίμων και των αποθεματικών της ΕΔΑΠ, τα οποία ήταν λεφτά, τα οποία είναι των πολιτών. Δεν τα πήραμε από πουθενά άλλο. Μάλιστα. Πρέπει αυτή η ληστεία να ματωθεί. Κύριε Μπαστέα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, και αν μου επιτρέψετε ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Βεβαίως. Θέλαμε να ευχαριστήσουμε και προσωπικά και σαν γενικά κίνημα του νερού το Press Project, διότι ήταν αυτό το οποίο πάντα, ακόμα και σε στιγμές που δεν μπορούσαμε με τίποτα να φτάσουμε στο κοινό, ήταν το μόνο μέσο το οποίο πραγματικά πρόβαλε και τις κινητοποίησεις μας και τους αγώνες μας και τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας. Σας ευχαριστούμε για μια φορά ακόμα. Εμείς για τα καλά λόγια. Εμείς σας ευχαριστούμε για αυτά που κάνετε. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο Πέτρος Μπαστέας, την γραμματεία του ΣΕΚΕ σε ΕΔΑΠ και μέλος του ΔΟΣΟΥ του προσωπικού σε ΕΔΑΠ. Τον ευχαριστούμε πολύ και για τα καλά λόγια. Η αλήθεια είναι ότι διαχρονικά ασχολούμαστε με το ζήτημα, με οποιαδήποτε κυβέρνηση, όπως και γενικότερα με το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Και αν κάτι έχει σταματήσει στο κομμάτι της απόπειρας ιδιωτικοποίησης του νερού, είναι μια νίκη που έχει να κάνει τόσο και με τις αντιδράσεις του κόσμου, αλλά όσο και με τις κινήσεις των εργαζομένων στις εταιρείες σύνδρευσης. Και υπάρχουν νίκες στο κομμάτι του νερού, και με το δημοψήφισμα στη Θεσσαλονίκη το 2014 και με την... Να διακινδυνεύσω μια πρόβλεψη, όμως, αν μου επιτρέπεις. Εγώ πιστεύω ότι όσο ξέρουμε από τη λειτουργία του ανταγωνισμού, αν ιδιωτικοποιηθεί το νερό, θα έχουμε ανταγωνιστικές τιμές και δεν θα υπάρξει αύξηση. Αυτό το είπε ο Κωστής Χατζηδάκης. Ήταν ο κύριος Χατζηδάκης στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ να ακούγονται και αυτές οι απόψεις. Το είπε για το ρεύμα και δικαιώθηκε. Εφόσον το είπε για το ρεύμα και το είδαμε όλοι να συμβαίνει, δεν έχει πραγματικά. Βαρεθήκαμε να ακούμε πια όλους αυτού την κινδυνολογία, την καταστροφολογία. Βαρεθήκαμε. Και τους συνδικαλιστές. Οι μεγάλοι εχθροί του κόσμου είναι οι συνδικαλιστές. Επιτέλους, είδαμε στη ΔΕΗ τι γίνεται όταν βάλεις απέναντι τους συνδικαλιστές, εξηγήσεις στον κόσμο ότι αυτό χρειάζεται περισσότερη αριστεία και περισσότερη ελεύθερη αγορά. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Τριπλασιασμό των λογαριασμών του ρεύματος και το εξοχικό στη τζιά. Ναι, και ακούσαμε τώρα κάποιον συνδικαλιστή, για παράδειγμα, να μας λέει τώρα πράγματα για επενδύσεις δημόσιες για το δίκτυο της Αττικής και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γιατί να μην το δώσουμε στην Τέρνα να το πάρει, να βάλει καπέλο στο δίκτυο? Είναι σαν να τη δίνει έτοιμο αυτοκινητόδρομο και βάζει τα διόδια. Τυχαίο παράδειγμα. Ναι. Λε, τι θα κάνει αυτό, θα βάλει τα διόδια. Ναι. Έχει ένα δίκτυο που αυτή τη στιγμή είναι δημόσιο. Εξυπηρετεί όλη την Αττική. Το δίνεις με διαγωνισμό, βάζει άλλο το καπελάκι, γιατί γενικά το δίκτυο που μεταφέρει το νερό είναι κάπως σημαντικό για, την, για μια περιοχή, για μια πρωτεύουσα, για 4 εκατομμύρια ανθρώπους. Οπότε ο άλλος μπορεί να σκεφτεί τώρα, αν είναι κακός άνθρωπος, μπορεί να σκεφτεί και το κέρδος, Κωνσταντίνε. Και αυτό το πράγμα να είναι ιδιωτικοποίηση του νερού, χωρίς να δώσουμε το 51%, που πλέον δεν μπορούν και να το δώσουν ξεκάθαρα το 51%, επειδή υπάρχουν αποφάσεις του ΣΤΕ και επί τα ΙΠΕΔ και υπερταμείου. Και έχει μεγάλη σημασία και αυτό που μας είπε, ότι ρε παιδιά, μια χαρά δουλεύει αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι είμαστε σε μια φάση απόγνωσης για την κατάντια του, γιατί δεν έχει λειτουργήσει μια καμπάνια όπως συζητούσαμε πριν, πρώτον ξεχαρβαλώματος και δεύτερον κατά συκοφάντησης. Εδώ πέρα δεν έχει κανείς παράπονο για το νερό, ούτε από τους λογαριασμούς, ούτε, ούτε από την ποιότητα. Έχουμε και διεθνή παραδείγματα, είτε και στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Είναι και κάτι το οποίο δεν το έχω κάνει. Είχα κάνει κάποιες συνεντεύξεις για το θέμα του νερού και εκεί στο Μίσιγκαν και όλα κοντά, που είναι πολύ νερό και πολύ δίψα μαζί, για να καταλαβαίνει κανείς πώς είναι αυτό το περιβάλλον, στο οποίο οι άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο νερό που είναι δίπλα τους. Υπάρχουν τεράστιες υποθέσεις διαφθοράς παγκοσμίως γύρω από το νερό. Ρουμανία είναι μια άλλη περίπτωση, γενικά στην Ευρώπη. Γι' αυτό έτσι ξεκίνησε και η επαναδημοτικοποίηση. Υπάρχουν παραδείγματα, νομίζω η Γκρενόμπλη της Γαλλίας είναι ένα παράδειγμα, όπου τις προηγούμενες δεκαετίες είχαν τη φαϊνή ιδέα αυτή στην Ευρώπη, πάθανε, τους το πούλησαν, πάθανε, μάθανε. Και τώρα επιστρέφουν. Εμείς συνεχίζουμε ξανά και εμείς. Έμεσες, τώρα διαφωνήσαμε λίγο. Έμεσες, άμεσες κλπ. Όντως είναι τεράστιο ζήτημα το υδροδοτικό σύστημα. Μπορεί να ακούγεται έτσι τεχνοκρατικό, ξενέρωτο. Είναι το νεράκι είναι. Ναι, το νερό. Αλλά είναι υδροδοτικό. Υδρό, πρώτο συνθετικό. Ναι, είναι το νερό. Πώς λέμε τώρα που συζητάμε πόσο ρεύμα θα έχει, αν δεν μπορεί να ανάψει καλοριφέρ. Αυτά. Τόσο. Ναι. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Λίγο καθυστερήσαμε σήμερα, αλλά είχαμε πολλά θέματα. Καλά, δεν τους χάλασε. Ανοιχτά. Μισή ώρα παραπάνω εκπομπή. Για μας το λέω. Α. Για μας το λέω, δεν επιτρέπει το συνδικάτο μου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Το απόγευμα, Γεωργία Κρυεμπάρτη, Νεκταρία Ψαράκη, με επικοινωνία τον αδελφό του Ζακ Κωστόπουλου, τον Νίκο Κωστόπουλο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα στις 7 η ώρα στη Δέκλαρη.